Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar macera dolu çarşamba sabahında radyomuzda. Neler oluyor, neler bitiyor dünyamızda diye etrafımıza bakıyoruz. İki tane şarkı var dilimize dolanmış. Bunlardan bir tanesi. Yalnız şimdi kendimizi çok fena bağladık bundan birkaç hafta önce. Niye? Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ne ben yapmıştık? Çok ne iyi dedik, hatırlıyorum. Ne dedik ki? Bu Live It Up şarkısını çaldık. Hı hı. Ondan sonra ben şey gibi bir laf ettim. Yani bu şarkı falan. Tabii şimdi bizim yarışma şarkımız buradan yerden yere vurmanın hiç anlamı yok. Doğru. Ama bugün yerden yere vuramazsak yarın biz söylemiştik diyemeyeceğiz. Hı. O yüzden bu konuya bir daha hiç girmeyeceğiz diye bağlayıcı bir karar almıştım. Almış bir deftere bak. Almış o karar defterine bak. O, almışız Eurovision'a, Eurovision'da finale çıktığımız anda gibi bir şey söylemiş miydik? Çünkü çıkamadık ya. O kadar da bağlayıcı değildi diyorsun yani. Yani çok da bağlayıcı değildi. Bizim hazırladığımız bir şarkı var Fahir'le. Eurovision için mi? Evet. İkiniz mi sadece? Ya Eurovision için değil de biraz genel ortaya. Sabah bu sabah için hazırladığımız bir şarkı diyelim. Hazır mısın Oktay? Hazırım. Son 2 3 4 Belki üstümüzden bir kuş geçer. Kanadından bir rüzgar. Dedim Zefer'den şey söyleseniz. Şakası yok mu? Şakası yok. Ayrılık şakası vallahi yok ne bunun. Vallahi yüksek sadakat. Şimdi o üstümüzden bir kuş geçerdeki gibi böyle bir nameli falan bir şarkı olsaydı Live It Up'tan çok daha şanslı olurdu da Live It Up yani ne yapacağız? Ya bence yanlış şey abi, yanlış değerlendiriyorsun. Ben kendimde buluyorum hatayı. Biraz hepimiz. Biraz kişisel alıyorum ben bu şeyi. Çünkü ben o kahverengi takım elbiseyi yok ettim ya. Evet abi. Onu yok etmeyip verseydim. Çok iyi olacaktı abi. Yüksek Sadakat solistine. Çok kapılar açılacaktı. Kesin finaldeydik. Kıyafetten mi gitti diyorsun? Bence kıyafetten. Ya kıyafet niye olmamış, hiç olmamış ya. Hani belki. Ben hiç seyretmedim bu arada. Çok hakim olarak seyreden kimse de yok aramızda. O yüzden soralım. İzleyenlere bir soralım. Hem de biz bağlayıcı kararımızın da arkasında durmuş oluruz. Yani biz dedik demi, biz dediydik. Biz dediydik dememek için susmamız gerekiyor. Yoksa o dünyanın en çirkin adamı durumuna düşeceğiz. Hem de dünyanın en çirkin 3 adamı evet, konumuna hakikaten düşeceğiz. Dünyanın en çirkin adamları bir üçlü olarak karşımızda bu sabah. Biz demedik zaten. Biz dediydik 5. dedik, 7. dedik, 11. dedik ya. Onlar da gene temenni, iyi temenni gibi şeylerdi işte. Ben 11 deyince zaten ilk 10'a girenler alınmıyor mu? Bu yarı finalde. Olur mu canım? İlk kaça girmen gerekiyor? Bu yarı final. Yarı finalde mi demiştin sen Fahir? tabii ben... Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Eurovision'u seyredenler şöyle bir genel değerlendirmesini yapsınlar olayın. Nerede hata yaptık? Nerede hata? Bir de şöyle bir yorum var. Tamam şarkı kötü falan da o ilk 10'a girenler dün gece. Çok mu güzeldi? Hepsi çok iyiydi diye böyle bir elinizi vicdanınıza koyup söyle. Kuzey ülkeleriyle aynı şeyde olmamız belki de biraz etkili oldu değil mi Oktay? Olabilir. Belki de hiç orada yarışmamamız gerekiyordu. İzleyen yok mu acaba ya dinleyicilerimizden? Ya Eurovision'un şöyle başındaki adam şey demiş ya. Kestirip atan biririmdir diyerek. Bari resmen bizi kestirip attı ya. Bülent Özver telefonu kapatmış mı hemen? Öyle bir şey okudum ben Twitter'da. Küfür etmemek için kapattım diye açıklaması var. Telefon zaten bağlantı çok çirkindi. Telefonla galiba bir bağlantı vardı. Sonra galiba kapattı hemen. Niye onu stüdyoda mikrofonu mu bulamamışlardı telefonla bağlı? Ne oluyor? Öyle yani? Bir teknik sıkıntı vardı teknik. Yani çok sıkıntılıydı ses. Yani seyretmediğim için bilmiyorum. Tabii seyreden de demek ki çok fazla şey yok. Herkes finali hazırlamıştı kendine. Evet doğru ya. Ama bunu ne seyredeceğiz? Finali seyrederiz demişlerdi. Çünkü ağır dozaja girer ikisini seyretmek. Doğru. Cumartesi gecesi de başka bir senede bir defalık bir Eurovision şeyi vardır. Onu da maalesef herkes cumartesiye saklıyordu. Ne yapalım? Kısmet seni. Time to live it up. I can my friend. Time to give it up. Evet, güzel şarkılara devam edeceğiz ilerleyen dakikalarda. Bir yüksek sadakat külliyatını burada şey yapacağız. Üstümüzden kuş geçeri söyledik. Başka neyimiz vardı Okta? Başka bir şeyimiz yok şey galiba. Yok, bilmiyoruz evet. Zaten. Neyse geçmiş olsun canım. Olur öyle araya böyle bir sene nazarlık. Zamanında yapmıştık başka parçalarda da. Doğru. Şimdi de böyle yapmakta fayda var. Bir sene ara verelim. Bir sene ara verelim canım. En son modern sabahlara da bu yakışırdı. Yeah. Bir anda kıymete bindi şarkı bir. Aslında o kadar da kötü değilmiş gibi geliyor. Hatta kıyafetler olmayınca güzel duyuluyor şarkı. Yüzünde canlanıyor abi o yeşil pantol. Şu nakaratı bir dinleyelim. Neşemiz yerine gelsin, devam ediyoruz. Hadi bakalım. Baba. Yani bu şarkıyı Bon Jovi yapsa üstüne atlarsınız. Yüksek Sadakat yapınca yok efendim yeşil kotla sahneye çıkmak ne demek falan diye yerden yere vuruluyor. Doğru. Ve ben Yüksek Sadakat istifa diyorum yani. Yani sonuçta hani ülkemizi temsil eden, bunun için görevlendirilen ve başarıya ulaşamayan nasıl diyelim bir... Devlet görevlisi değil mi şu anda şey? Hı-hı. Yarışmaya. Tabii. Devlet görevlisi. Gri pasaportla mı çıkmışlardı şimdi, o önemli. Hangi pasaportla çıktı? Çünkü tahmin ediyorum. Pasaport olabilir çünkü bunların evine hırsız gibi. Valla gri pasaportla gitmiş olabilirler ya. Çok moralleri bozuktur değil mi ya şimdi? Çok, evet, o yüzden bilmem. Bir de gülmemek lazım. Yani dünyanın en çirkin 3 adamından sonra dünyanın en mutsuz 4-5 adamı kaç kişiler artık tam bilmiyorum da şey olmasın yani, yazıktır günahtır. Yani başkalarının mutsuzluğundan çok da. Çok mutsuzlar. Evet, yani. Yani. Hiç beklenmeyen bir şey hakikaten. Ama yani, çok yani. Dediydik demek noktasına geldik gittik. Ama kimse bunu da demedi canım. Kimse bunu tahmin etmiyordu. Yok, dediydik noktasına geldik gittik yani. Olur öyle şeyler ya. Yani futbol gibi düşünmek lazım. Efendime söyleyeyim. Basketbol gibi düşünmek lazım. Evet, doğru. Ben buna benzer bir lafı en son Fatih Terim için etmiştim. Ne? Milli takımın başında ben olsaydım da kupaya katılamayacaktık. Fatih Terim'e o kadar para verdik, gene katılamadık gibi bir yaklaşım vardı. Hoş da bir yaklaşımdı. Hoş da bir yaklaşımdı. Belki 3-5 bir şey akar diye düşünüyordum ama olmamıştı yani. Orada da olmamıştı. O yüzden başkasının başarısından, başarısızlığından nemalanmaya çalışmak bana pek etik gelmiyor. Aynı şekilde buradan bugüne kadarki yorumlarımız için Ali Demir'den de çok özür diliyoruz. Özür diliyoruz. Sonuçta Ali Demir de live it up diyen birincisi. Kategorileri farklı ama aynı paralel aynı. Olaylar. Sonuçta onun da gri pasaportu bir şekilde vardı yani, ortak nokta yakalayacağım ben. Sonuçta ona da ben aynı takım elbisemi gönderebilirdim. Belki hiçbiri olmazdı. Oktay, o takım elbiseyi belki de hiç yok etmemen gerekiyordu. Evet ya. Hangi gazete yazmış onu ya? Bugüne kadar okuduğum en güzel manşetlerden biri. Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar diye. Bakayım şimdi. Bu savcılığa verilen savunma var ya. Yok evet. Ya şifre falan yok. Ha, şifre yok dendi, evet ha. Bu arada. Hadi gözümüz aydın. Give yourself. Şarkının bitmesini hiç istemiyorum. Buyurun efendim, başka neler oluyor? Neler oluyor işte, bu dün geceyi böyle geçirdik. Başka neler olmuş şöyle bir bakıyoruz. 93 milyon doları yandı bu tabii. O da çok acıklı bir şey ya. Vallahi ya. Biliyorsunuz, biliyor musunuz, bilmiyor musunuz bilmiyorum ama 1.2 milyar dolarla Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ'ye en yüksek teklif veren Çukurova grubunun patronu Mehmet Emin Kara Mehmet ile ortağı Mehmet Kazancı parayı ödemediler. İki Mehmet bunlar. İki Mehmet. Ne yaptık Mehmet? Ne yaptık Mehmet diye oturmuşlar. Hayda Gordon Alışveriş Merkezi. Hayda valla tam. Live it up o zaman. Kakalıyor. Buyursunlar efendim. Neyse, 93 milyon doları da yaktığımıza göre günümüze devam edebiliriz. Neler Libidap oldu? Çekerim diyorsun yani Fahir. Vallahi aynen öyle diyorum Oktay. Öyle mi diyorum acaba? Belki de istememem gerekiyordu. Bugün gazetelere düşen başka tiryaki orangutanın... Ya 93 milyon dolar nasıl yanar, ben onu anlıyorum. Ya arkadaş, hakikaten hem de bir anda yaktı. Gözlerini şey bürdü işte, iki arkadaşın küskünlüğü. ortak iş yapmak zor arkadaş. Şu anda bu iki Mehmet. İki holdingin ortaklığı mıydı bu? Ya ilk başta girmişlerdi de 93 milyon dolar bir şey vermişlerdi. Tamam ama yani bir Mehmet Emin Kara Mehmet'le bir başka konsorsiyum tipi bir şey mi diyor? Konsorsiyum. Yani. O bugün o şirketlere biraz zor giden insanlar mı var ya, biraz ülke giden adamlar. Ay bana çok kızdı. Mehmet Bey benim maaşımdan kesiniz yavaş yavaş ödesem falan diye giden hakikaten bir takım çok korkan adamlar vardır. Şimdi 93 milyon. Efendim biz orada hani ihale şartlarını yerine getiriyorduk arkadaş asansörü, ben dur dedim hani o düğmesine bastı o sırada şartları yerine getiremedik diyorlar. Nasıl? Ya şartları yerine getirmek değil, onlar işte küstüler ya, ondan sonra başka birisi falan filan diye. Ha, öyle aralarında mı anlaşmazlık? Tabii aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı yani zevkle yaktılar. Şehven yakmadılar yani. Şehven yakmadılar. Şevkle yaktılar. O zaman parayı da ortak. Şehven yani. Ortak mı şey ortak, yapıyorlar? Ortak hesapla. Onlar ortak da havuz hesap, sistemi kullanıyorlar. 45 bana kaçıyor ama ona da kaçıyor falan yani, diye. Tabii aynen öyle bir mutluluk var. Herkesin 46,5 milyon dolarlık bir zevki var bugün. Belki de büyük paraların döndüğü bir dünyanın hiç anlamadığımız kuralları çerçevesinde gerçekleşmiş bir şeydir. Daha iki ortağın başka girdikleri işler de var. 31 Mayıs'a kadar mesela İstanbul Anadolu Yakası elektrik ihalesi için 1.8 milyar dolar daha ödemeleri gerekiyor. İyi. Herhalde onu ödüyor. Çünkü burada da bu 92.6 milyon dolarlık teminatın yanması dediğiniz şey fay 1.2 milyar doları ödemediği için. Evet. Değil evet, mi? Öyle evet. Bir şey. Yani şey benim daha önceden bir formülüm vardı. Zarardan kar diye biliyorsunuz. Ya hakikaten 1.2 milyar doları düzeceğime 93 milyon doları yakarım ve zarardan kar. Ekonomide artık okuturlar herhalde. Forbes Fire. Yemin ediyorum zarardan kar yalnız formülü. Öğüç ya. Kuramı diye bir şey. Yemin ediyorum hakikaten. Gerçi kısa sürer herhalde anlatmak onu. Ben bu şekilde. Hocam biraz mantıksız değil mi? Yani ama yani zarardan kar. Sadece bana ait değil, başkaları da bunu kullanıyor. Teşekkürler. Doğru. Lütfen. Arnold Schwarzenegger'e biliyorsunuz. Bilmezmiş. Ya boşandı. Aa. Boşanıklar. Neye? Onun valiliği bitti mi? Valiliği bitti evet. Çok kısa süre önce bitti. Hatta dedikodular çıkmış. Demek karısı valiliği da bitince, vali olarak tutuyoruz. Ne oluyor ya? Arnold'a moral ya. Ona da bir moral olsun oğlum. Hep biz moralleneceğiz diye bir kaide yok ya. Başka neler olmuş? Başka. Aya seyahatin şeyi faturası çıktı. O da mı bize kime çıktı? Kime çıkarıldı o? Valla 150 milyon dolara bir paket sunuyorlar. Kişi başı mı? Hı. İyi. Yani orada... Ben Kıbrıs diye düşünüyordum ama Ay'a da gidilir demek ki. İhalede yakacaklarına biraz üstüne çıksalar da Ay'a gidip gelseler. Hakikaten ya. Vallahi billahi bir değişiklik olurdu. Hem de iki kişi götürülebiliyor. Bir i̇şte seferde 150-150-300 milyon dolar civarında. 300 milyon dolara. Ona, evet, uzay aracına iki yolcu. İkinci yolcuyu koltuğunu daha yeni eklediler. Hı. Onun için paket oldu. Bu iki kişilik git gel. Oktay'da mı moral olsun? Kime moral olsun abi, bunu anlamadık. Şarkıyı kıstım sonra acısım geldi. Bu adamlara moral olsun abi. Bu adamlar. Orada bir dil bir dap daha deseydi bugün çok başka şeyleri konuşuyor evet olabilir. Ya. Rusya Uzay Ajansı'nın paketi bu. Ya 150 bir milyon tane dolar kaptan, biraz pahalı. Evet. Bir tane kaptan. Personel. İki tane de yok, personel yok. Yok mu? Hayır yok. İki tane de yolcu var. Ha. Üç kişilik ama kaptan tabii şey gidiyor. O zaten görevli gidiyor. Ha. Gri pasaporta yani faiz. Kaptan uzay yürüyüşü de yapmayacak anladığım kadarıyla. Tabii canım. Zaten günlüğü 200 euro benim bildiğim kaptan. Ben şimdi zengin olsam düşünüyorum. Üçümüz de böyle şeyiz. Kendimiz hayatta böyle... bize bir çanta gelmiş. Bize birisi böyle bir slogan söylemiş. Ha. I say my friend time is beautiful demiş. Tamam. Ondan sonra biz de live it up diyerek çok zengin olmuşuz. Ondan sonra hepimiz saçıyoruz paraları. Hatta ihalelere gidiyoruz, yakıyoruz. O derece. Böyle bir çılgınlığımız var yani. Girersin giremez. Takım elbisesine iddiaya giriyoruz. İhaleye giriyoruz. Haydi oradan girdin git yak gitsin. Sonra ben Ay'a gitsem. Veya şöyle olsun. Daha güzel. Az önceki hayalim güzeldi de. Gerçekçi olması için. Ben çok zengin olmuşum. Siz fakir kalmışsınız. Niye ya? Bize de... Abi şarkıyı güzel... açar mısın biraz? Vay biraz mu? Biraz morale ihtiyacım var bu laftan sonra. Ama görüşmeye devam ediyoruz. Tamam. Nerede görüşürüz abi? Sizin evde mi? Dışarıda mı? Dışarısının da bir kısmını ben satın almışım. O yüzden yani aynısı çünkü, gibi. Çünkü bizi eve almıyormuş. Ondan fakir sonra istiyor. Ben şey desem. Ay'a gidiyorum desem. Evet. Siz arkamdan şey der misiniz? Ay'a gitmemişti. Çünkü oradaki gölgesi şey olması gerekirdi. Ama bakarsan fotoğraflarına diye... böyle şeyler çıkar mıydı? Onu stüdyoda çektirmiş, ay diye şey yapmış. Bak bayrak öyle durmaz falan diyor. Ben yaparım. Galiba. Yapılır değil mi ya? Yapılır. Hayır sen de yaparsın. Sen Amerika için de zaten öyle bir inancın var. Ayıptır söylemesi. Ay'a gidileceği bana çok mantıksız geliyor nedense. Yaparım ben. Yaparız Ay, yani. Ege rahat rahat git gel sen. Yapılır değil mi yani? Yapılır yapılır. Ay, İçin rahat olsun. İçinde onlar söylenecek. Tabii canım. Hatta o yolcuları da şey yapacaklar ya. Hani milleti böyle yurt dışına götürüyoruz diye bir ıssız bir yere götürüp bırakıyorlar ya. Ha, Şener Şen şey yapacak. Ha işte böyle gidiyoruz diye. Diyor uzay gemisinin etrafında. İşte uzay gemisinin öyle bir şeylerini yapacaklar. Ondan sonra da bir tane stüdyoya indirecekler öyle yaptıkları kendi yere. Ne oldu 300 mi? O stüdyoyu ben sana söyleyeyim. 30-40 bin dolara kurarsın ha. O ya kadar da. Kurarsın. Çok özür dilerim ama zaten Ay'a falan inmeyecek. Ha. Tur atıp yani götürecekler gelin. 17 gün sürecek bir seyahatmiş bu. Ay'ın ha. etrafında dönülüp 90 yeni... kilometre yaklaşacak. Ama ay yürüyüşü yok mu? Yok yürüyüş mürüyüş tamam. yok ya. Kraterleri gösterecekler. Aha bu da krater. Aha bu da krater. Bu da krater sonra gerisin bakın, geriye krater. Dönecekler. Buyurun efendim başka ne? Başka neler oldu? Ben şu orangutana girecektim ya. Dünyanın orangutana giriyoruz o zaman bu sefer üçümüz. Ne zamana geliyor? Ağustos'a mı geliyor? Ne zamana? Dünyanın en kötü hayvanat bahçesi seçildi. Malezya'nın Johor Bahru kentinde bulunan hayvanat bahçesi. Hakikaten yani şeyden sıkıntılı. Mi? Hayvanlara eziyetten mi yoksa eziyet yavan hayvanlarla mı? Yok yavan hayvanlardan değil canım şeyden dolayı. İmkansızlıklar diyelim zaten Malezya. Vallahi hiç nasıl bir girişimdir bilmiyorum ama hakikaten çok hoşuma gidiyordu bu özel bir benzin istasyonunda. Hmm. Küçük çaplı bir yani çok çok küçük çaplı bir hayvanat bahçesi var. Böyle büyük büyük kafeslerde. Tam sahibinin oğlunun merakı mıdır, çocuğunun merakı, kendi merakı mıdır bilmiyorum. At heykelinin olduğu yeri diyorsun sen. At ve size benzin sundum diyen adam heykelinin olduğu yer. Ha tamam işte. Orada değişik değişik kuşlar var, sincap var galiba, köpekler var çeşit çeşit. Hayvan bahçesi bunun da altında bir hayvan bahçesi. Tabii canım nefsimizi köreltelim diye. Orada hiç olmazsa nefis köreltiyorsun, burada sinirlerin bozuluyor. Çünkü şartları hakikaten ağır. Orada da bir tane orangutan gözlerden kaçmamış. Ziyaretçilerin verdiği sigaraları içen Shirley. Kendisi orangutan olur parantez içinde. Buradan maymuna moral. Sigara içtiği için bize de moral. Birini söndür. Yalnız yemin ediyorum daldan yakıyor yani. Daldan yakıyor dediğim bir sigarası bitmeden. Zincirleme yakıyor yani. Felaket. Felaket. Hayvan demek ki çakmak kullanmayı öğrenememiş. Her maymunlar şey sigara falan içiyor da yakabiliyorlar mı kendi sigaralarını? İlk defa ben yakan hayvan görüyorum. Vallahi ben de ateş istemiş herhalde. Ateş yakmak falan çıkarayım derken ver kardeş diyerek ağzından alıp onu yakıp tekrar vermiş. Yani öyle devam ediyor zaten. Of çok moralim bozuldu ya. Aa, benim de asam bozuldu ya. Oh. Oh be. Sonda da bir Live It Up diye bağırılsaydı bugün başka şeyleri konuşuyor olacaktık. Neyse. Moralimiz biraz moral bulduğumuza göre aynen tam gaz devam edelim. Oktay neler söyleyeceksin? Of ben toparlayamayacağım Fahri ya. Nasıl toparlayamayacaksın Oktay? Verelim oradan. Rock and roll. Buyurun. Ne hastası varmış Pascal Numan'ın da yalnız ha. Aa çok güzel karşıladılar Numa'yı. Vallahi Beşiktaş'a gelirken böyle karşılandı mı bilmiyorum yani. Tam net hatırlamıyorum ama. Futbolcu olarak gelirken Numa böyle mi hoş geldin dendi. Sanki daha coşkulu gibi geldi bana bu sefer. Pascal Numa ama yani Beşiktaş ötesinde de çok seviliyor. Tabii çok sevilen bir adam. Yani hatta bazıları da yani biz de şey teşvik etmiyoruz da Nihat'a yaptığı hareketi çok içlerimizin yağları eridi diye düşünenler var. Sen onu seyretmiyorsun değil mi? Hiç seyretmiyorum. Hiç seyretmiyorsun. Yalnız geçen gün Survivor ince hesaplar diye bir programa denk geldi. Haftada 5 gün. Haftada 5 gün onun, öyle söyleyeyim. Onun başında bir özet görüntüler vardı. Onu seyrettim. Sonra bir takım adamlar derinlemesine konuşmaya başladı. Onlar eski Survivor'cular. Eski Survivor'cular. Tabii canım eski Survivor'cular. Ya memlekette her şeyin uzmanı çıktı şey diye konuşuyorlar işte. Yani giderek ağırlaşıyordu değil mi Sedat'cığım? Ağırlaşıyor değil mi torba falan diye bir şey konuşuyorlar. Ne kadar güzeldi. Oktay sen ne yapıyorsun? Ben de hiç seyretmiyorum. Ben sana geldiğim zaman işte ince hesapları gördüm bir iki kere. Fahri'de düzenli olarak çünkü takip ediyor. Medyaya duyarlı. Biz de 7-24 valla. Medyaya duyarlılığımız bu yönde devam edeceği benzer. Hiç seyretmiyorum. Geri kaldık. Orada ben de artık şeyleri gönüllüleri tutuyorum ya. Gönüllüler kimi tutuyorsun? Tefikçi misin? Tefikçi misin? 3T'ci misin? Yoksa Hiç fark etmez bilmiyorum bile tatmin, ben ne dediğini. Tatminci misin? Tatmin! Ünlüler çünkü bir coştu gitti, hiç oyun kazanamıyorlar ya şeyler. Ve 10-0 diye bağırırken duydum ben Nihat Doğan'ı, oradan anladım. Ne 10-0? İnce hesaplarda. 10-0. Bunları bu adadan sileceğiz. O ilk başlarındaki şeyler ya. İlk şeyleri onlar. İlk haftalar mı ilk, onlar? İlk haftalar. 4-5 oyunda hiç gönüllüler kazanamamıştı da o zaman ettiği bir ağır bir laftı. Ha, ondan sonra toparladılar canım. Şimdi Tevfik başa var. Baş bir... Tabii şimdi orada Harvard'lı Tevfik var. Hı hı. Ondan sonra işte Taner var biliyorsunuz. Harvard'lı Tevfik dediğin Harvard'lı lakabı mı yoksa gerçekten Harvard'a mı gitmiş gelmiş? Ayıptır şey. Söylemesi Harvard'lı yani derken Harvard çocuğuyuz diyor. Harvard mezunu. Ondan sonra gerçi ismini kimse doğru yazamıyor. Hani bunlar kağıtlara yazıyorlar ya. Üç ayrı şey yazılıyor. Harvard'da Tevfik. Mı? Hayır. Ha, hani senin gibi. Tevfik yazan var. Tevfik yazan var. Tefik yazan var. Ama herhalde adı Tevfik. Değişik bir yaklaşımı var. Tevfik değil mi doğrusu? Ya benimki Tevfik. Bilmiyorum doğrusu mu eğrisi mi de. Benimkisi Tevfik. V'li olan. V'li olan. Buna hiçbir şeyle koymadıkları da oluyor. Tevfik diye koydukları da oluyor. Tevfik. Onu bir gün dinleyicilerimize soralım. Bir Tevfik olsanız nasıl yazılmasını isterdiniz? Ve ertesi günde çok tutarsa ki tutacağına eminim şey yaparız. Adınız Atilla olsa nasıl yazılmasını isterdiniz? Çiftleyeleme. Çiftleyeleme. Çiftle çiftle uygulaması. Mesela Atilla abinin o konuda çok özgündür. Mesela kendi sayfasında kendi söylediğinden başka şekilde yazıyor. Kim? Hangi Atilla Atasoy. Ha, Atilla abi diyorum Fahir. Atilla abi deyince Atilla Atasoy. Ruşen abi deyince Ruşen Çakır aklına gelecek. Bu kadar ya hayatımızın. Kaç senelik şeyimiz var. Hukukumuz var ya. Kim diyorsun bana? Ama rezalet. Bu arada cumartesi günü Eurovision'a davet edilmiştik biz Alman Büyükelçiliği tarafından. Hadi ya. Gitmeyeceğiz artık değil mi? Gitmeyeceğiz mi? Ne bileyim işte soruyorum. Bizi mi davet etmişler? Evet. Stres olmadan rahat rahat seyredelim. Tabii canım. Gidelim mi diyorsunuz? Gitsek ya baby. Vallahi gidelim ne olacak, elçilikten kaç kere çağırıyorlar ya, senede bir, geçenlerde bir Güney Afrika'dan çağırdılardı kupa zamanı, bir ona gidiyoruz. Hiç elçiliklerden çağrılmıyoruz ya, vizeden vizeye. Oho, ona gitsin. Da biz başvuruyoruz, biz yani. Müsaitseniz geleceğiz diye de öyle. Fırsatını bulmuşken gidelim. Yani ben en son şeyi seyretmiştim, ne derler bu Mor ve Ötesi'nin deliyle katıldığı yarışmayı. He. Hem şarkımız o sene çok güzeldi yani. Bence 7. falan oldu o şarkı ama. Evet, ben güzel şarkıydı o, evet. Çok çok güzel şarkıydı. Yani İngilizce olsa belki daha yüksek olurdu ama Türkçe haliyle de zaten 7.liği aldı. O da bir başarıdır. Şimdi hem bir final atlandı hem 7. oldu diye buradan hatırlatalım. Ama o geceyi ben çok güzel geçirdiğimi hatırlıyorum ya televizyon karşısında. Güzeldi. Yani televizyon seyretmek hakikaten çok eğlenceli. Çok zevkli canım. Ben biraz şey yaptım yani bu şimdi yüksek sadakat olmayınca ne yapacağız? Cumartesi günü seyredeceğim mi? Herkesin planı. Sadece senin benim değil ki Oktay. Çünkü Oscar gecesi bir, Eurovision gecesi. İki bizim için. Turizmciler zaten. Yani buna bağlı. Livida'ya bağlayarak turizm planlarını yapmışlar. Eurovision turizmi. Livida da çünkü Türkiye'yi tanımaya milyonlarca turistin geleceğini düşünüyorlardı. Çok malum. Bak şimdi diyeceksin ki adamlarda Türkçe bir dokunuş yok. Ama bak darbuka giriyor bak. Yani live it up diyoruz. Buyurun başka. Başka ben şey söyleyeyim, onu hani çok fazla girmek istemiyorum ama genç çiftimiz balayına nihayet gittiler Seyşel Adaları'na. Aa güzel. Ondan sonra uzun süredir şeydi ama çocuğun mecburi hizmeti dolayısıyla 3 yıl yani 2013'e kadar daha doğrusu gallerde yaşamaya devam edecekler. Zaten galler hizmeti mi var? Galler mecburi hizmeti var. Tabii. Sıksınlar biraz dişlerini. Tabii gençler yani. 2 seneleri var şurada. Para biriktirirler o zaman. Zaten lojmanda kalıyorlar yani. Böyle durumlarda sıkacaksın dişini. Gagalıyor. Buyursun efendim. En güzel sakinleştiricinin hangi sakinleştirici olduğunu düşünüyorsunuz? En teşekkürler. En güzel sakinleştirici henüz sakinleştirme. Benim bir arkadaşım var. Cevabı almıştık ama söyle sen. Gökhan. O mu? Gökhan. Ha. Böyle baktığın zaman yüzüne. Anne sütü. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre doğumdan sonra anne sütü 4 ay süreyle dünyanın en güzel sakinleştiricisi olduğu tespit edildi. Bu şekilde beslenen bebekler sakin. Bu şekilde beslenen insanlar da aynı şekilde sakin ve huzurlu oluyor. Nasıl biberondan içtiğinde de sakinleşiyor mu çocuk? O emzikle de sakinleşiyor. Yalancı meme denen bir şey var. Orada biraz hata yapmışlar. Onu ben bir konuşayım istiyorsan. Yani tek değişkene bağlı mı orada annenin kucağında meme emmenin çocuğa verdiği bir başka sükunet var yani. Valla sanki hatırlıyor gibi şey anlar. Eski anıların canlanmış gibi anlatıyorsun. 5 sene öncesinden biliyorum. Ha ne bileyim ben kendi çocukluğumdan anlatıyorum. Ya çok güvenli ortamlardı tabii falan diye. Şimdi sindirme en kolay besin tabii dünyadaki, bunu da söyleyelim. Gaz yapıyor mu anne sütü bu arada? Yapıyor herhalde. Anne sütü kendi yapmıyor da şey, süt emme sırasında hava yutuyor çocuk bazen. Ege sen bu işin şeyi olmuşsun. E tabi abi ne olacak? Çocuk büyütünce bu kompetanlık değil ya. Ya olmuş olmuş. Temel anne baba bilgisi. Ya sen bahsediyorsun konudaki... ya bize. Evet Ege, yani. O yüzden bazen unutuyoruz biz. Benim bugün ne kadar hala aranızda bulunmamın sebebi bunlardan bahsetmemem. Yoksa her gelişimde gene başlayacak falan diye. Seni şey barındırmayız diye mi düşündün? Ne anlatacaktım? Çocuk emerken oradan kenardan hava da yutuyor. İşte ülkemizin pıt pıt pıt ne hale geldiğini görüyorsun değil mi Fahir? Resmen otosansür bu. Otosansür mu? Resmen otosansür yap. O noktaya geldi. En tehlikeli şey. Bütün yeni çocuk sahiplerine de arkadaşlarınızı kaybetmek istemiyorsanız onlara nelerden bahsedin. Bir gözden geçirin. Nelerden bahsetmemeniz derim. Gerektiğini biliyorsunuz. Çocuğunuzdan, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan bahsetmeyeceksiniz. Başka neden bahsetmeyeceğiz? Zaten başka bir şey yok ya adamların hayatında, neden bahsedecekler? Tabii canım. I say my friend, life is beautiful. Mesela bugün ne konuşacaksınız? Bugün konuşacağınız konu belli. Eurovision. Eurovision ve işte bir neşve kaynağı olarak işte falan filan ondan bahsedeceksiniz ve bir bakacaksınız toplumun içine kaynamışsınız. O dost sohbetlerinin en birinci adamı olmuşsunuz. O zaman ben tam şu karışıklık anında yüksek sadakate yüklenmek yerine önümüzdeki yıllara bakalım diyerek burada yıllardır söylediğim şeyi. Önümüzdeki yere kim gitsin? Veya Atiye. Ya hepsi Atiye gidecek zaten. Atiye'nin tipini ben geçen gün gördüm. Hakikaten tam Eurovision birincisi tipi var. Ufak tefek. Hem Avrupa'yı ses falan. Ufak tefek diyorsun. Televizyonda öyle bir şey yok ki. Ufak tefek. Biz minyon seviyoruz efendim. Yalnız doğru söylüyor geçen ama. Geçen sefer gönderdiniz katana gibi kadınları bir gönderiyorsunuz. Bir Ruslana vardı galiba. Ruslana da ufak tefekti. Olur mu ya? Dangada. Yok, o kemikleri iriydi de. Oktay'cığım kemikleri iriydi. Yoksa öyle mi? Ayağı da taraklıydı biraz. Hayır o mu? Ama mesela Atiye'nin bilekleri tefekti. İnce, ayakları zarif, bak, elleri ayakları zarif. Jümü jümü la vie söyleyen kız falan. Sandra kim? Ondan sonra Sertab Erener. Hep minyon. Johnny Logan. Geçen seneki kemancı çocuk. Minyon. Ondan sonra Lena falan. Lena doğru. Ufak tefek işidir. Minyon de be ufak tefek deme şey gibi sanki. Minyon diye bir şey yok. Nasıl yok? Ufak tefeklerin minyon olduğu kibar bir kelime ama ufak tefek. Sahnede devleşir evet, televizyonda. Evet, evet. Yani minyon öyle, adam diye bir şey var mı? Kızlar için deniyor. Kızlar için minyon, erkekler için güdük denir. Ve tabii, eğer biraz daha şeyse sıkı şey, denir. Sıkı. Yok mu yani? Ay çok hoş minyon bir kız. Yanında güdük bir adamla kapıdan girdiler. Erkeğe minyon denmiyor mu ya? Erkeğe minyon denmez ki ya. Ya çocuksa sevimliyse yani belli. Bıyık çıkmaya başladıktan sonra minyonluk maalesef. Minyon. Çılgın minyon. Ya minyon deyince benim aklıma hep sürekli başka şeyler canlanıyor ya. Benim aklıma şey geliyor ya. Pirinç tipi bir şey geliyor minyon. Mesela baharat tipi kimyondan geliyor sana. Minyon kimyon biraz öyle çağrıştırıyor sana Oktay. Herkes söylediğine göre çağrıştırdıklarını. Bu akşam kupa finali var, bundan da bahsedilebilir. Onda da mı şey olduk, yarı finale çıkamadık ne? Yok Türkiye Kupası. Ha. Türkiye Kupası. Beşiktaş İstanbul Büyükşehir Belediyespor. Ne diyorsun Oktay? Saat 20'de. Hadi Beşiktaş. Tribünler Kayan şarkı söyleyecekmiş. Hangisini? Dün konuştuk bak Kayan'ı. 1-2-3-4 Saçlar şampiyon. Maşallah. Bizimkisi bir aşk hikayesi daha önce söylenmişti Beşiktaş taraftarı. Tamam. Tarafından. Tamam. Fenerbahçeliler de Mor Menekşe'yi söylemişti. Hı-hı. Kendilerine göre uyarlamıştı. Şimdi bu sefer de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a enerji verecekmiş Kayhan. Ne hangisiyle? Kayhan'dan Kiraz enerji havası. Uman. Bir takım mı diyorsun İstanbul Büyükşehir Belediyespor? Dur bakayım ya ben bilmiyorum. Lacivert Deniz senin için ölebiliriz. Alev Aleviz, Alev Aleviz İstanbul'un meşalesiyiz. Hangi şarkı bu? Biraz melodisini söylersen çıkarırız ya baby. Bakayım gazeteye bakayım da bir öğreneyim melodisini falan. Yazmam. Ay notasını da yazmış gazete. Bu Oktay hiç not bilmiyorum, okumadığından. Bilmiyorum. Alaylı çünkü yani. Doğru. Dünya sevgi üzerine kurulmuş. Kimsenin özellikle de spor için üzülmesini istemem demiş Kayhan. Varsın kullansınlar. Büyük usta Kayhan diyecektin herhalde, onu düzeltsen iyi edersin. Büyük usta Kayhan zaten niye öyle demedin diye bana bakıyor şu anda gazeteden. Taraftarı var mı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un? Var, bütün belediye çalışanları. Tabii yok yani. Belediye çalışanları takıma mı açtı? Yani işte o belli dönemlerde işte yani takımlarını destek... Kumanya falan dağıtılıyordur belki. 30-40 kişi gidiyorsa çok güzel döner bile, İskender bile söylenir yani. Hem de iyi yerden söylenir. Grup hasta veya başka zamanlarda... Elmalıları yiyeceğiz demişler. Elmalı, elmalı diye... Beşiktaş taraftarı da anlamıyormuş şeyi. Nasıl bir tezahürat bu? Sakallı, sakallı diye sırf ikram üstünde şey yapıyor. Kuru pasta olsaydı hangisi olurdu? Sakallı. Sakallı. Hiç tartışmasız sakallı veya mini pizza. Sakallı, ben mini pizza olurdum ya. Ya da bu şey var ya. İçinde böyle şey olan, üstünde peynir parçacı olan. Pizza gibi değil de. Üstünde peynir yuvarlak. Parçacıkları. Ondan bu kusursuz sakallı, lezzet. Sakallı mı olurdun Ege hakikaten ya? Ben kesin sakallı olurdum. En rakımlı kuru pasta. 5 yıl boyunca her hafta sakallı yedin. Gene bu nasıl bir bünyedir ya? Ya esas şey olurdum ben. Hani böyle küçük oluyor. Üstü çikolatalı, böyle içinde krema gibi. Küçük gibi. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Öyle bir kuru pasta yok. Üstü böyle şey oluyor da. Hafif biraz. Tatlı mı diyorsun? Tatlı. Böyle altı kek gibi, içinde beyaz krema var. Üstünde çikolata var. Bak şey de olabilirsin. Böyle kahverengi. Kakaolu izlenimi veren. Evet. Üstünde de bir tane böyle damla tipi bir şey var. Benim dediğim şey ya. Böyle hani ufak ufak oluyor. Ne oluyor onu ya? Ufak ufak diyorsun. Minyon mu? Minyon, böyle üstünde çikolata var. Alman pastası gibi bir şey ama. Bir dakika. Günaydın efendim. Telefonlar var dendi. Telefonlar var dendi. Biz de kandırıldık. Resmen galiba mağdur duruma düştük. Galiba şey. Bu arada telefonumuzu bağlayıncaya kadar bir de güzel haber verelim. Kayahan'ın kızı Beste evleniyor. Kaçıncı? İlk defa böyle bir soruyla. Bunca yıldır Beste'nin evlilik haberlerini veririm Fahir. İlk defa böyle bir soruyla karşılaşıyorum. Ya 3 olabilir, ben öyle tahmin ediyorum. Engin'le Engin Bey ve Beste Hanım evleniyor. 365 mutluluklar gün. Mutluluklar. Mutluluk diyorum. Günaydın efendim. Merhaba, günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben Sezer. Sezer Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Ya, otobüse binecektim de sizi dinliyordum. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taraftarı var mı deyince aklıma bir şey geldi. Onu anlatmak istemiştim. Bir buyurun. Anınız mı geldi? Buyurun Sezer Bey. Bir yok, anınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aslında hiç taraftarı yoktu yakın bir zamana kadar da. Bu internet üzerinden bir Boz Baykuşlar diye bir böyle topluluk oluştu. Bir sözlük üzerinden. Duydum onu ben. Boz Baykuşlar, hani bu şeyi protesto eden grup değil mi? Baykuş tekmeleyen herifi. Evet ya, Boz Baykuşların böyle çok yaratıcı şeyleri falan var tribünde. Şeyden sözlük ismini verebilir miyim, hangi sözlük? Tabii verebilirsiniz efendim. Sloganıyla vermedikten sonra bizim için sıkıntısı yok. Buyurun. Evet, tamam. İnci sözlükten işte başta 50 kişi filandılar bunlar. İşte maçlarda hakem haklı beyler diye pankart açıyorlardı. İşte taraftarlar olmadığı için bütün maçlarda işte bize her yer deplasman diye pankart açıyorlardı. Yani yaratıcı çalışmaları var bu şeyde. 50 kişiydiler, şimdi kaç kişi oldular? 54. Ya ben... Yok, en son Gençler Birliği maçına gitmiştim. İşte bu kupa yarı final maçıydı. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediye ile burada oynamıştı. Orada ben uzaktan görmüştüm, bayağı kalabalıklardı. Bir de böyle... Sizce kaç kişilerdi Sezer Bey? Ama burada artık sayı önemli değil. Bu şey enerjisi... Sivil inisiyatife girer. Evet. Enerjisi çok yüksek canım bu adamlar. 50 kişi ama 500 bin kişiye bedel. Artık önünde durulmaz. Bize tabii durulmaz. Her yer deplasman diyen adamlar coşar. Evet, mesela Eskişehir'in SS bandosu var, işte bunlar ukulele falan çalıyor, böyle ilginç enstrümanlar getiriyorlar tribüne. Aa, çok ya. Güzelmiş. Tavsiye yani, ediyor musunuz, olalım mı biz de İstanbul? Boz Baykuş olalım mı yani? Yani. Tavsiye ediyorsanız gireceğiz bu işe. Söylemeyin, ne bileyim, emin olamadım şimdi, emin olmadan. Bağlayıcı da konuşmak istemiyor anladığım kadarıyla. Siz hangi takımı tutuyorsunuz? Ben Gençler Birliği'ni tutuyorum. Gençler Birliği. Ama yeni, memnun musunuz yeni Gençler Birliği'nden? Yani memnunum yani. Sonuçta... Memnun musunuz Sezer Bey? Memnun musunuz? Memnun musunuz Sezer Bey? Bu arada ben birkaç kere daha aramıştım. Hani evet, evet. Sınıftan, liseden aramıştım. Sınava falan hazırlanıyordum. Sınava da girdim çıktım yani. İyi geçti mi? Sınav yani... Biraz beklediğimden kötü geçti ama ben kontrol etmemiştim. Sınavdan çıkınca. Herkes işte gazeteden falan bakıyordu. Benim 3 yanlışım var, benim 5 yanlışım var diye. Ben hiç bakmamıştım. Sonra da iyi geldi yani. Beklediğimden. Bir dakika, YGS'ye mi girdiniz? Evet evet. Bir tane mi geldi sınav sonucu? Ha, doğru sınav sonucum geldi yani. Allah doğru Allah. Geldi. Bir şikayet etseydiniz toparlardı belki. Efendim? Bir şikayet etseydiniz efendim? Gece yarısı telefonu almadınız mı siz arkadaşlarınız gibi? Ha, yo ben hiçbir telefon gelmedi bana yani. Ben öyle saf saf girdim ama iyi size bir sonuç geldi yani. İptal edilse üzülür müsünüz peki? Ondan itiraz edemiyor zaten Sezer Bey. Şimdi iptal ederiz yani, iyi sonucumuz da bozulur falan diye. İyi şanslar, ne zaman diğer sınav? Haziran'da. Haziran'ın ilk sınav 18'inde, sonra işte ertesi gün. Ay, ertesi sınav. Başvurdun mu? Bugün son başvuru için son gün değil mi? Başvurdum. İyi, hadi geçen bakalım. Başvurdum. Başarılar yani. O zaman tekrar. İyi şanslar diliyoruz tamam. Sana. Bizi haberdar et Sezer. Tamam, ben tekrar ararım. Tamam, hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakal. O zaman şu anda ben sıkıntılı bir durumdayım ya. Niye ya, ne oldu? Ben bir kere boz baykuşlara bir özendim. Evet, onu yani şey yapmamız lazım. Rock'n'roll taraftarın takımına gidiyorum. O yüzden ben Beşiktaşlıydım yıllarca. Hı-hı. Şimdi iki rock'n'roll taraftarı. Bir tarafta oturmuş yılların tecrübesiyle çarşı taraftarı var. Diğer tarafta genç, girişimci boz baykuşlar var. Boz baykuşlar. Boz baykuşlar ama boz bence baykuşlar şey olur. Bence hayırlısı olsun. Hadi Ege'cim, hayırlısı olsun. Kendinden söz ettirir. Sen tamam, ben. Futbolun eğlencesini ortaya çıkaran bir takım. Hakikaten takımın gücüne değil, taraftarın gücüne inanarak çünkü şey yapmışlar, bir araya gelmişler. Bugün taraftarların o zaman şeyi çarpışacak. Baykuşlar kartallara karşı. Evet yani çarşı grubu boz baykuşlar karşılıklı, bakalım telefon eğlenceli maç şey olacak yani. Bu arada telefon var, telefon varmış herhalde, bir telefonumuz telefon var. Telefon varmış da bir reklam da var. Reklam da var. Telefon mu reklam mı? Oktay ne diyorsun? Telefonu alalım, telefonu geldiyse dinleyicimize ayıp yani olsun. Yani buraya kadar gelmiş. Bu gelmiş dinleyicimizi asla şey yapamayız. Günaydın gününü. Efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alper ben. Alper Bey hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ya ben hafta bekliyorum da o muhabbet geçtim ya, bu üstü çikolatalı, içi dolgulu pasta. Hayır, içi. Geçmedi ne o? Ya. Her zaman açı. Ekler değil mi? Ekler ya. Ama nasıl unuttuk onu biz. Çok teşekkürler arkadaşlar. İçimde böyle bir şey boşluk olarak kalmıştı. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Şey değil, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bazen şarkı söylerken adamın sesini kendi sesim zannediyorum. Çok hoşuma gidiyor. Süper adamım falan diye düşünüyorum. Az önce gene fark ettim aynı durumu. Bu arada Live It Up'la ilgili yorumları var dinleyicilerimizin. Hemen onları hemen paylaşalım. Hemen onları hemen paylaşalım. Bir güzel paylaşalım. Çünkü şarkıyı tekrar tekrar çalmak dışında bir yorum yapamıyoruz. Çünkü neden gereği, neyin gereği bu? Bağlayıcı kararımız var. Evet, ben sana başlayalım. Şimdi, buyurun. Hadi başlayın bakalım o zaman. Biriniz başlayın. Birisi başlamış. Için. Kamil Solubulut demiş ki, Sex Pistols'dan Submission çalsanız ya beybiler, bizim Eurovision şarkısının çok benzeriymişti. Yani gerçi orijinaliymişti falan demiş de. Ondan yani sonra, eğer ben müzikte esinlenmenin, etkilenmenin hiç mahsur olmadığını düşünüyorum ama Eurovision'a katılıyorsan da Sex Pistols'tan esinlenmeyeceksin yani. Başkasından esinleneceksin. Örnek vermek gerekirse. Bon Jovi'den esinlen. Bon Jovi'den etkileneceksin, esinleneceksin. Ezer Bihar ne demiş? Kötü şarkı grubiyetçi oylarıyla yine derece yapar teorisi çöktüğü için çok sevinçliyim. Üstüne şov da berbattı demiş. Biz bağlayıcı karar. Bağlayıcı karar gereği bir şey söylemedik yapamayız. Programda. Akif Burak Tosun. Kötülerdi ama daha kötüleri vardı ki onlar elenmediler. O sebeple Eurovision'a Ciguli falan gitmeli bence bundan sonra diyor. Ama o da doğru yani. Ama ilk ona giren herkes iyi miydi? Tabii canım. Ha, hiç i̇yi miydi? Doğru. Değil. Yok, berbat. Alişan Balkoca. Beyler yeter, vurmayın. Adam öldü beyler diyor. Kıpkıpçıların CEO'su. Alişan Balkoca. Kerem Aslan davet etmiş bizi. Ne demiş? Almanya'ya davet. Almanya'ya mı yoksa elçiliğe mi? Elçiliğe herhalde davet. Gezdiririz falan deyince elçiliğin neresini gezdirecek? Burada bize veriyoruz. Burada da bu da bizim bir olay. Bu da güvenlik şeyimiz. Almanya Büyükelçiliği güzel mi? Güzel güzel. Güzel değil. Harika. En güzel yer. Gittik ben, ya Fahir. İsterseniz Alman öncesinde. Alman Büyükelçiliğine gitti. Gittik biz Alman Büyükelçiliğine gittik. Önce Mutlu Kebap'a gidebiliriz öncesinde. Hemen arkasında oradan geçeriz. ikisini de Alman Büyükelçiliği gözümde daha da hoş bir yere geldi. Ne yalan söyleyeyim. Ondan sonra başka neler? Koray Özen çok güzel yazmış. Ne demiş? Bak bak. Buyurun. Ne demiş? My friend lafı Avrupalı'ya yediği come on my friend. Have ever tasted Rocky my friend kazıklarını hatırlattı demiş Koray Özen. Anladın mı? Arda Dönmezer parça ile alakasız kötü sahne kötü şov bir de yeşil pantolon demiş. Şarkıyı sonuna kadar dinleyecek sabır bende yoktu. Onlar en azından şarkıyı sonuna kadar dinlemişler diyor. Bu da iyi şarkının önemli özelliklerinden biridir. Yani hakikaten de güzel şarkı hele şu CD zamanında, dijital zamanda biter bitmez bir daha dinlemek istersin ya şarkıyı. Hiç şarkının en önemli özelliklerinden bir tanesi. Birisi, Live It Up'ta. O vardı aslında. Sabahtan beri dinliyoruz. Kaç kere dinledik ya? Vallahi yemin ediyorum ya. Bizim kadar kendileri dinlememiş olabilirler. Cebeli Tarık Rumuzlu dinleyicimiz değil. O İnci Sözlük'le ilgili demiş. Serdar Tuncalı. Bütün İnci Sözlük belediye spor taraftarıdır diyor. Ben öyle mi? Boz Baykuşları falan okuyordum sağda solda. Öyle bir oluşum. Ben de gördüm. Ben de gördüm. Çok güzelmiş bir de ya. Şeyle hiç alakası olduğunu bilmiyordum belediye sporla. Ya olmaz olur mu ya? Belediye spor ya. Ne var ne yok. Her şey belediye sporda ya. Her şey belediyemize feda olsun diyor. İnci Sözlük. Teşekkürler. Millete rock'n'roll lazım işte. Böyle bir abi taraftarsız takım varsa biz komple şey, çok rock'n'roll hareket. Valla 50 kişiyle başlarlar. Çok kalite nezih bir grup. Çözüm odaklı bir grup olmuşlar. Yani o güzel bir taraftar anlayışı. 300 Spartalı gibi düşünün. Ya aynen hakikaten doğru söyledin. Sayı yani. Da önemli değil zaten ya. Böyle bir noktada. Sayı diyorsun. Belli bir yere diyorsun. Kadar önemli. Yani ondan sonra zaten artar gider sayı. Ne olacak? Kopar gider yürür gider diyorsun Oktay. Ne diyorsun? Nitelicilik tartışması yaptırma Fahir bana. Programda. Tamam peki teşekkürler lütfen diyoruz. Evet ne yapıyoruz şimdi? Sevgili dinleyiciler, Türkiye zaten ortasından pek çok konuda siyasi olarak ikiye bölünmüşken bir de nitelik ve nicelik tartışması yapmayalım. Tartışmayalım. Lütfen diyorum artık. Lütfen biraz. Toplumumuz nitelikçiler ve nicelikçiler olmak üzere iki kampa ayrılmış durumda. Niteliğiyle niceliğiyle biliyorsunuz ki bu dünya hepimizin. Hepimize yeter. Doğru. Evet. Sevgili dinleyiciler, ilerleyen dakikalarda yarışmamız var, onu hemen söyleyelim. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketi havalarda uçuşmaya başlayacak. Siz de neşveyle havalara sıçrayacaksınız. Biraz daha keyfinizi yerine getireyim diye şunu gösteriyorum size. Hangi gazete? Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesi olanlar arka sayfaya baksınlar da bir neşveleri yerine gelsin. Biraz daha neşenizi yerine getireyim. Evet. Bence onu bakın. Alsınlar direkt duvara asılacak poster kıvamında bir şey ya. Dünyanın en sağlıklı saçlarıymış o ya. Kimin saçları o? Vallahi bilmiyorum da bu... Fatma Gül'ün suçu ne de oynasın bu saçlarla. Bu adamcağız bilmiyor galiba değil mi? Böyle bir reklam için fotoğraf çekildiğini. Bakayım diyametrik pozu vermiş resmen. Diyametrik ne o? Yarışmaya hazırlanın sevgili dinleyiciler. Gerçekten ilerleyen dakikalarda fırtınalar kopacak burada. Ama bir taraftan da dinleyicilerimizin bir kısmının fırtınalar koparsa kopsun dediğini tahmin ediyoruz. Oh be. Bir eksiklik vardı, iyi oldu, tamamlandı. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Gordion Alışveriş Merkezi'nden her zaman olduğu gibi bir neşve paketi, sinema davetiyeleri ve yemek menüleri sizi bekliyor. Bugünkü yarışma konumuz dün yaşanan Eurovision'la ilgili biraz. Hiç bugüne kadar Türkiye'yi temsil ettiniz mi diye soruyoruz sizlere. Bu böyle bir yarışmada olabilir, bir akademik çalışmada olabilir. Hatta çok daha alt seviyelerde. Ya canım bölgede Ankara'yı temsili olabilir mesela. Ankara. Onu da başka bir gün yaparız Fahir istersen. Spor müsabakası olabilir. Tatil köyünde öyle yarışmalar oluyor ya. Evet. İtalyan takımı oluyor. Şey, satranç olabilir. Türk gecesi oluyor, olabilir. Değil mi? Hiç Türkiye'yi temsil eden var mı aranızda? Hangi organizasyonda Türkiye adına katıldınız? Nasıl oldu? Nasıl bitti? Bir konferansta sunum olabilir. Türkiye'yi temsilen evet falanca. Değil mi? Bir panel olabilir. Türkiye'yi temsilen bir panel olabilir. Panel olabilir. Hayır başka aklına gelen kelimeler varsa onları da alalım. Karşında bugün, bugün bir panelci duruyor ya. Radyo tamamen kelimeler üstünden yürüyen bir. Tabii ki. Neyin üstünden yürüyecek başka? Evet, ilk dinleyicimiz evet, geliyor. İlk dinleyicimiz attığımızda. Günaydın efendim. Günaydın, ben Alper tekrar. Alper Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne zaman temsil ettiniz Türkiye'yi? Ben daha önce üniversite 3'teyken bir halk oyunları festivaline gitmiştim Polonya'ya. Halk oyunları festivali mi? Evet. Evet. Ne oynuyordunuz? Artvin'de Adıyaman. Artvin'de Adıyaman. Adıyaman. Ne yaptılar? Biz de hep duyarız bizim halk oyunlarımız çok etkili geliyor, Avrupa'da çok beğeniliyor diye. Öyle bir şey yok, var mı? Hani bizdeki o taş tavır falan hoşumuza gidiyor da onlar pek şey yapmıyorlar, ilgi çekici gelmiyor onlara. O kadar da şey değil mi, enteresan gelmiyor mu? Yok, onlar daha çok böyle hareketli oyunları seviyorlar. Artvin mesela hareketli bir oyun. Hı hı. O bayağı hoşlarına gitmişti. Hı. Nerede? Polonya'da. Polonya'da mı dediniz? Ha. Var mı dereceniz falan? Yok, şey yarışma gibi değildi o. Hani ha. Festival sadece. Öyle eğlenceli. Sonra bıraktınız mı, ne oldu? Sonra mezun olunca bıraktım. Canım, peki, niye mezun olunca bırakıyorsunuz? Ara ara evde böyle güzel bir Artvin duyup da hoba diye bir fırladığınız olmuyor mu Alper Bey? Yok ama bazen itiraf edeyim, kendi kendime evde harmandalı falan oynadığım oluyor. Ha, evli misiniz bu? Harmandalı da oynatılır kendini ama. Oynatır tabii. Evli misiniz Alper Bey? Yok, bekarım ben. Bekarsınız. Kızları etkilemek için arada böyle numaralar yaptığınız oluyor mu? Ya da gece dışarı çıktığınızda böyle farklı müziklerde bir Artvin'den figürler döktürdüğünüz oluyor mu? Ya yok, aslında hani kendim kalkayım oynayayım diye hiç yapmıyorum ama hani bilen arkadaşlar hadi bir oyna falan diye dürtüklüyorlar. Onun için hani ısrar üzerine oynuyorum. Peki şunu da soralım. Şimdi düğünlere gittiğiniz zaman mesela önümüz yaz. Evet. Bir adam gibi harmandalı olsa da çıksak şimdi çıkmayalım piste falan dediğiniz oluyor mu? Veya yok, harmandalı da gözler size dönüyor mu? Biraz yani. Biraz. Peki Alper Bey, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi günler, yayınlar. Güle güle. Teşekkürler, evet, lütfen. Ülkeyi temsil etmek illa yarışmayla olmuyor. Tabii Alper canım. Bey güzel onu vurgulamış oldu. Bugüne kadar Türkiye'yi hiç temsil ettiniz mi? Nerede temsil ettiniz? Nasıl oldu? Güzel temsil edip döndünüz mü? Ayrı bir gururunu yaşadınız mı diye soruyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Toros Bey. Toros Bey, hoş geldiniz. Toros Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz efendim, sizleri sormalı. Biz de izleyiniz. Toros Bey. Toros Bey, ne yaptınız, nasıl temsil ettiniz ülkemizi? Ben spor müsabakalarında milli takımda temsil ettim. Ne diyorsunuz, hangi spor dalı diye sorsak ayıp eder miyiz? Yok, etmezsiniz. Dart oynuyorum ben. Dartçısınız. Evet. İyi mi Türk dartı dünyada? Bununla milli takımı olur mu diye bir sorun, bir daha atlasın herkes. Bununla milli takımı mı olurmuş? Ha işte, evet, olur. 2006 yılından beri var. 2006 yılından beri uluslararası müsabakalara katılıyoruz. İlk başlarda 80'li yıllardaki futbol takımı gibiydik. Ama şimdi ilk ona oynuyoruz dünyada. Peki o zaman gittiğinizde ne yaptınız siz? Temsilen nereye gittiniz bu arada? Yani ben açıkçası 50'den fazla kez milli takımda oynadım. 50 ayrı maç diyelim. Belki de daha fazladır ama. Birçok yere gittik. Dünya şampiyonası ve Avrupa şampiyonalarına. Onun dışında benim bir de başka bir, yani özel olarak bir müsabakaya çağırmıştım. Avrupa karmasında Türkiye'yi temsilen. Avrupa karması da öyle, siz şey diyorsunuz da eskiden dünya karmasına falan bizden bir futbolcu gittiği zaman yer yerinden oynuyordu ya, Avrupa karmasına gidiyor. Yani bugün bu gibi sporların şeyi budur zaten, yani kaderi budur. Peki yani, Toros Bey, dartta para nasıl? Var mı dartta para? Gençlerimizi yönlendirelim. Para var mı? Var, olmaz olur mu? Ne kadar var? Kendimize kadar mı var? Şöyle bir şey var. Aslında tabii takılıyorum. Profesyonel dart oyuncusu dünyada da az. Fakat Türkiye'de işte 2-3 tane falan denebilir. Bunlardan bir tanesi benim ama yarı profesyonel diyebilirsiniz. Böyle cebinize hiç kimse para koymuyor. Ama güzel geziyorum diyorsunuz. Yani bu bahsettiğim milli takımlarla ilgili aktiviteleri zaten federasyon devlet tarafından tanımlı bir spor olduğu için federasyon karşılıyor. Peki o dart oklarında bayrak var mı mesela Türk milli takımın? Flightlarında diyor. Şimdi hemen bu kadar fırsatı bulmuşken bir düzeltme yapayım. Dart oku diye bir şey yok. Dart var. Dart var. Kendisi zaten dartçalardan oluşuyor. 3-4 parçası var. Onların hepsi bir bütün halinde. Evet. Tahta var. Sizin bir sürü arkadaşınız olması lazım. Yani. Çok dinleyicimiz var dartçı, evet. Evet, var. Şimdi onun arkasındakine, o Ege'nin bayrak dediği şey, kuyruk kısmına flight mı deniyor? Evet, kanat veya flight deniyor. Ama daha çok flight deniyor. Onda Türk bayrağı var mı şu anda? Var. Nerede yaptırdınız onu mesela? Bu zordur herhalde onu yapan usta. Yok canım, flightçılar basıyorlar canım. İnternetten çok rahatlıkla alabilirsiniz. Flightçılar çarşısına gidiyor. Peki ben size yollayıp sipariş verdiğim zaman size bir dert takım söyleyeyim. Peki bir dartçının dartları dışında malzemesi nedir? Ayakkabı, işte ne bileyim, böyle bir özgüveni. Para harcamarak alınacak malzemeler nelerdir? Siyah pantolon. Siyah pantolon. Siyah pantolon mecburi mi? Tabii turnuvalarda siyah pantolon. Üste istediğimiz gibi mi? Başka? Koyu renk ayakkabı. Koyu renk ayakkabı, tamam. Üstüne istediğinizi giyebilirsiniz. Üst tarafla ilgili bir şey yok. Üst taraflı, üstsüz bile oynayabiliriz belki de. Galiba ama genel ahlaka mugayir şeyler yapmak. Ama canım ne, üstsüz olunca ahlaka mugayir bir durumumuz yok ki. Eğer vücudumuza ve kendimize güveniyorsak neden olmasın diyorum. Dart'a yeni bir soluk. İyi dartçı olmak için sabah akşam dart mı oynamak lazım yoksa başka şeyler de gerekiyor mu? Yani ne bileyim kondisyon şey için gerekiyor. Şu lazım. Mesela şınav çekmek kola hakimiyeti arttırır mı? Öyle şeyler var mı? O tip değil ama kondisyona ihtiyacınız var. Çünkü bir turnuva oynadığınız zaman sabah saat 9'da başlıyor ve akşam saat 8'e kadar ayakta durmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden öyle bir kondisyona ihtiyacınız var ama kolunuzla ilgili onu geliştirmek, yani kolu geliştirmekle alakalı bir şeye ihtiyacınız yok. Peki. Çok teşekkürler efendim. Başarılar diliyoruz size. Çok sağ olun Doruk Bey. Hadi elinize görüşürüz. Kolunuza sağlık. Bak yani. Tam da yerine gel. Elinize kolunuza sağlık. Yani çok iyi. Onu çok iyi, onu yeni, çok iyi düşündüm abi. Türkler camiası yıllardır aradığımız lafı bulduk dedi şu anda. Yani bunu beyler, oynuyoruz elinize. Yıllardır atıyoruz falan filan ama bir şey eksik, bir şey eksik diyorlar. Elinize kolunuza sağlık, o çok iyi olabilir çok yani. Çok güzel oldu ya. Ya valla oynayasım geldi ya, eve alasım geldi. Eskiden böyle gençlerin en büyük isteği oydu ya, yabancı kapının filmlerde görüp böyle. Sonra ilk aldığın dartla beraber her tarafı delik deşik hale getiriyorsun ve bir sinir buhranıyla atılmış oluyor. Şey ne deniyor? O hedef mi deniyor? Dart. Ya pano mu deniyor? Ona da dart deniyor. Dart. Ona da mı dart deniyor? Ona dart deniyor. Pantolona da dart deniyor. Koyu renkli ayakkabıya da mı dart koyu deniyor? Koyu renk kahverengi ayakkabı giyilebiliyor mu? Hatta onun... sırf o karışıklık yüzünden bazen o tahtaya atıyorlarmış. Kardeşim dart değil mi diyorlarmış yani. Oklara mı atıyorlarmış? Herhalde ok ne? Yok. Ok yok. Ok yok. Ok yok. Dart sivri, atıyorlar. Sivri dartla yassı tart var. Sivri dert yastığı. Ege aslında tam sana göre spora. Dart, yapamıyorsun. Benim evde şey bekliyor ya. Kaç defa iki tane vesikalık ayarlayamadığımda. Ben kulüp oyuncusu olacağım. Dart kulüp oyuncusu mu? Ha, ben de olayım ya. Tamam alayım sana form. Bana bir form getirsin. Ben olmayayım o zaman. Benim arkadaşım kulüp başkanı ya. Sen ne diyorsun? Vay be. Vallahi. Şey gibi mesela. Fenerbahçe'nin başkanı kim mesela? Aziz Şen. Aziz Şen. Allah cidden vermiş. Aziz Yıldırım. Tövbe et. Niye hocam Ali Şen de efsane bir ya başkan. Ya öyle birini de Aziz Şen diye başkan vardı değil mi? Vardı. Ali Şen, Ali Şen vardı. Aziz Yıldırım vardı. Benim arkadaşım da küçük bir efsane işte. Ya küçük bir efsane. Yavaş yavaş başlayacak. Yani herkes bir anda Fenerbahçe kulüp başkanı olmuyor yani. Ufaktan başlıyorlar, zamanla büyütüyorlar. Ya, sporcuların bir böyle elimi sallıyorum ya anlayın onu. Ne? Belgesi oluyor ya. Ehliyet mi? Ehliyet ruhsat mı? Ruhsat da gelişiyor. Ruhsat mı? Neydi onun ya? Lisans. Lisanslı oyuncu olacağım. Hala iki fotoğraf bulamadım. Yani, olsun. Yani bence sana göre çok önemli olmayan bir yerde takılmışsın ya. Onu bulduktan sonra önün açık. Öyle düşün. O iki defa aynı yere atamadım ben ya hiç. Ya iki kere aynı yere atacaksın diye bir kaide yok. Yeri gelir atarsın. Geçim. Hakikaten hadi. Bu çocuğu bir darta yazdıralım. Hafta sonları bir darta gitsin. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Tülin. Tülin Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Şu anda evdeyim. Evdesiniz. Var mı çıkma niyetleri? Çıkacağım. Normalde çalışıyorum da bugün bir toplantım olduğu için. Ne toplantısı var bugün Tülin Hanım? Özel değilse. Ne toplantısı? Yani öğretmenlerle yapacağım bir toplantı. Öğretmenlerle. Evet. Siz öğretmen misiniz Tülin Hanım? Sayılır. Akademisyenim. Akademisyensiniz. Yarı öğretmen denir. Öyle derler. Ne yapacaksınız öğretmenlerle buluşup? Zümre toplantısı tipi bir şey mi? Hayır. Ankara'nın bazı sorunlarını tartışacağız. Aa ne kadar güzel. Ne, eğitim üzerine sorunlarını. Evet eğitim üzerine. Öğretmenlerin yaşadıkları sorunları. Peki evet. Efendim kolay gelsin. Kolay gelsin. Güzel bir çalışma olur umarız. Türkiye'yi temsil ettiniz mi hiç? Pek çok kez. Bir az önceki konuğunuz gibi halk oyunlarıyla. Hoytur'la mı diyorsunuz? Hayır Hoytur değil. Önce İstanbul'dan bir dernekti sonra Ankara'ya döndü. Ankara'ya yerleşince buradan bir dernekle pek çok ülkede Türkiye'yi temsil ettik. Siz ne oynuyordunuz Tülin Hanım? Ben Antep, Kıdeniz Kız, Bolu. En çok neresini Bolu seviyorsunuz ama? Yani, en çok Bolu. En çok Bolu diyorsunuz. Bolu'nun neydi özelliği? Bolu'nun yeşil ördek oyunu vardır. Aman ördek yeşil yeşil. Ha çak. Peki bir şey az önce sormadık ilk dinleyicimize de. Bu Artvin hani en havalı kıyafetleri olan Artvin mi Karadeniz diye mi geçiyor? Hani bu siyah yelekler kapışır falan. Yok. Kapışır. Horon kıyafeti mi diyorsun? Evet. Kapışır. Horon. Hepsi değişir. Yani Adıyaman kıyafetleri de iyidir. Antep'in de çok güzeldir. Otantik kıyafetleri. Yani her yöreninki güzel bence. Artvin'le Trabzon aynı mı mesela? Yok, hayır. Değil, değil değil mi? Değil, ben değil. Şey olur ama yani. Ufak erkek kıyafetlerinden bahsediyorlar da o birazcık şey, ikisi de havalı olanlar. Ben horon kıyafetini çok seviyorum valla. Siyah olan değil mi? Siyah. Siyah yelek falan. Evet. Başka ne var Tülin Hanım? Önce halk oyunları dediniz çünkü. Halk oyunları, bir de ben akademisyenim. Çeşit, çok çeşitli konferanslarda, panellerde Türkiye'yi temsil ettik. Ettiniz. Evet. Ne kadar. Bir evet. Onun bir ayrı bir gururu oluyor mu ya burada? Arkadaşlar ya, lütfen evet. Türkiye'yi temsilen bulunuyoruz falan. Böyle çok fazla kuru pastaya abanmayın. Az az yiyin yani, aç görünmeyelim falan gibi şeyler oluyor ya, mu? Hepsinin gerçekten çok ayrı manevi huzuru var, verdiği güzellik var. Yarışmalarda, halk oyunlarında özellikle onda çok etkileniyoruz ve böyle son oyunun sonlarına doğru ağlamamak için kendimizi zor tutuyoruz. Ciddi mi? Çok büyük heyecan oluyor. Allah. Akademik yaşamda da şey oluyor, genelde çok şaşırıyorlar, böyle Türkiye'ye özgü bir ön yargı da olabiliyor insanlarda ve Türkiye'de bunlar yapılıyor muymuş gibi yaklaşımlar olabiliyor ve çok güzel orada kendimizi temsil ediyoruz. O yüzden de çok büyük mutluluk duyuyoruz. Peki, çok teşekkürler. Süper. Efendim. Görüşmek üzere. Tamam, çok görüşmek teşekkürler. Görüşmek üzere. Hadi kolay gelsin Hanım. Toplantıda da. Hoşçakalın. Şu yaşımıza geldik, daha hiçbir yerde temsil etmedik ya. Bu arada Tülin Hanım'a da elinize ayağınıza sağlık diyerek ona da yepyeni bir... Çünkü halk oyunları oynuyorlar. Hem el ayak koordinasyonu çok önemlidir. Evet. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben Emrah. Emrah Bey, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda Emrah Bey? Ben şu anda İsviçre'deyim. İsviçre'de. İsviçre'de Türkiye'yi temsilen bulunuyor Emrah Bey işte. Bu kadar basit. Kesinlikle aynen bunun için bulunuyorum. Ne zaman gittiniz Emrah Bey İsviçre'ye? Valla sık sık gidiyorum. Ben burada yaşarım. Son 4-5 yıldır buralardayım. Ne siz o zaman yaşayarak temsil ediyor Emrah Bey. Kesinlikle aynen yaşayarak. Ne kadar düzgün bir tür nasıl olur gösteriyorum burada. Ülkemizi bu şekilde temsil ediyorum. Ne iş yapıyorsunuz Emrah Bey orada? Ben endüstriyel dalgıcım. Endüstriyel dalgıç. Evet. Endüstriyel ne demek havalı. O biraz anlatır mısınız? Çok havalı bir meslek olduğu garanti, onu anladım ben. Birbirimize bakmaya başladık çünkü. Evet, şimdi açıklayayım ben size. Biz dalarız. Kaynak yaparsınız falan onlar mı? Keseriz, kopartırız, birleştiririz, bir yere getiririz. Aklınıza girebileceğiz. Bu petrol platformları yapılırken falanlar filanlar hani o denizde onları... Uzun süre Pasifik'te çalıştım. Daha önce Rusya'daydım. Ondan önce Dubai'de falan böyle dünyanın... Bu mesleğe nasıl giriliyor? Bir kazancı iyi diye biliyorum ben bunu. Tabii. Çuvalla veriyorlar böyle bildiğin gibi değil. Suyun altından toplayın diyorlarmış. Tabii aynen. Peki mesela kaç metre oluyor daldığınız yer, ortama çalıştığınız alan daha doğrusu? Kaçıncı metre? Yani şimdi şeye göre değişiyor bu. İşe, projeye göre değişiyor. Geri geliyor. Şu anda mesela ne çalışıyorsunuz? 100 metreye giriyorsunuz, geri geliyor. 120 metreye giriyorsunuz. 100 geliyor, 30 metreye giriyorsunuz. Yani. Siz bu işe nasıl girdiniz Emrah Bey? Hobi olarak başladım ve kendimi bu şeyin içinde mi buldum diyorsunuz? Yo, İstanbul Üniversitesi'nin Sualtı Teknolojisi bölümü var. Ha, orada böyle zaten... Böyle bir oku var, oradan zaten bu şekilde dalga işler çıkıyor, gelişiyor. Ayıp da söylemesi, gelir iyi mi hakikaten? Oraya tam açıklık getirmediniz de. Ya gelir tabii iyi canım, yani nasıl derler? Yani çuval derken ne tip bir çuval? Ya saat ücreti alırsınız. Saati kaç lira öyle söyleyin. Ha, saat ücreti. Ya, saat ücreti alıyorlar ama o tüpte yani saatlerce dayanmıyor. Düşünürsen. Hani tüp bittiği ya, zaman çıkıyorsun. Biraz daha yok, durayım da. Yok, dağındırız biz canım. Yani o teknoloji bizim için çok basit kalıyor. Yalnız en kafa dinlenen mesleklerden biri herhalde bu. Geyikçi adamlarla çalışmıyorsun yani su altında. Sessiz tıkır tıkır işini yok, yapıyorsun. Yok canım ya, su altında bizim konuşma sistemlerimiz var. Bildiğin takır takır herkes konuşuyor yani. Geyikçi orada gene geyikçiliğini yapıyor mu yani? Tabii canım yukarıda patronu yapıyor. Kaynak tipi bir şey var mı peki su altında? Efendim? Kaynak tipi bir şey? Kaynak derken? Yani su altında kaynak yapabiliyor musunuz? Su altında kaynak oluyor mu yani? Konuşma sistemi var mı? Ya su altında kaynak oluyor tabii canım. Yani su altında her türlü işi yapıyoruz. Kaynak, ne bileyim. Hidrolik, kırıcılar, kesiciler, ne bileyim. Aklınıza gelebilecek her türlü aletin su altında çalışan versiyonu da var. Peki şöyle diyor musunuz Emrah Bey hiç? Mesela hani günlük hayatta bir şeyi tamir etmeye çalışıyorsunuz, olmuyor. Var ya, ben bunu suya bir batırsam orada yaparım ama burada yapamıyor falan. Ya şöyle bir durum oluyor ya, şimdi sallıyorum cep telefonunu tahmin etmeye çalışıyorum. Ben nefesimi tutuyorum ben böyle. Ondan sonra bir aradan bir zaman geçiyor. Ya benim bir şey almam lazım, bir şey yapmam lazım gibi geliyor böyle. Onda böyle nefes alıyorum, hatırlıyorum falan böyle. Ha, tamire yoğunlaştığınızda başka, gene su altında mı hissediyorsunuz kendinizi? Öyle tabii, bir şey. Yani, mesleki... yani o konsantrasyon bir şekilde böyle hop diye geliyor bünyeye. Peki, çok teşekkürler Emrah Bey. Kolay gelsin. Ama kolay gelsin. Dikkat edin Emrah Bey kendinize. Aka hiç konuşmadık da dünyanın herhalde en riskli mesleklerinden bir tanesi. Evet canım. Emrah Bey tabii işi bildikten sonra. Yani şu fiyatı da öğrenemedim. Ben saat fiyatını öğrenecektim ya. Tam niye, saat... niye usulü çalışıyorlarmış? Hayır öyle düşün. Çünkü ne dedi? Bir duaydı oluyoruz. Bir İsviçre'de Pasifik'teydim daha geçenlerde falan dedi. Yani. İşte ben de onu çok havalı geldi. Proje bana. Başına öyle sen düşün. Sen ne yapacaksın? Parası iyiyse gidecek misin? Kalacağım abi. Palet ve şnorkeldi. Ben yani efendim, ben kendim parayla takımımı kendim zaten yavaş yavaş tamamlayacağım. Yani ne kadar kazanıyorlar tabii gözümüz yok sonuçta. Helali meslek, hoş olsun. Altın yani. Bilezik faiz meslek. Bir altın bilezik. Ne olacağı belli mi olur Ege'cim? Yarın öbür gün endüstriyel dalgıçlık geleceğin mesleği gözüyle bakılıyor yani. Ki insan olursa Waterworld, Waterworld dünya. Kaç tane var acaba böyle Emrah Bey gibi? 3. Türkiye'den. Ha, var canım, bu ayrı bir sektör. Türkiye'den bir, yani Türkiye'de yapan. Yani çünkü tam gelin anlamıyla temsil ediyor Emrah Bey bizi. Yaptığı evet, işte hakikaten de. Evet, evet yani. Ama çok zor meslek olduğunu biliyoruz yani. O yüzden dedim yani attığı taş ürküttüğü kurbağaya eminim ki değiyordur. Kırıcılar, eline koluna sağlık. Kırıcılar, kesiciler, matkaplar, neler neler. Kaynaklar. Ve daha neler neler. Radyo Tülesi'niz, Gordon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahların son dakikaları sevgili dinleyiciler. Gordon Alışveriş Merkezi'nden meşve paketi veriyoruz her zaman olduğu gibi. Bugün talihli ülkemizi temsil etmiş dinleyicilerimiz var ama bir yoğunluk oldu, onları alamadık. Yoğunluk dediğimizde bahar şenliği bugün otüde başlıyor. Evet. Bahar şenliği planları. Onun neşvesiyle biz bugün çimlerde güreşeceğiz tabii öncelikle. Hemen çıkar çıkmaz üstelik. Organize etmedik onu ya. Neyi? Güreş turnuvası güreş mı? Güreş turnuvası. Modern sabahlar neşve turnuvası. Güreş de değil. Var canım 3 gün şey var. Orada bir yer ayarlarız ya. Hediyelerimiz olurdu. Şey güreşçilere verirdik. Hafta sonu yapalım Gordion'da. Gordion'da nasıl mı? Nasıl Gordion'dayız bu hafta sonu? Orada bir minik ev aletleri vereceğiz. Minik ev aletleri değil ya. Ona başka bir şey demek lazım. Minik ev aleti deyince. Minyon ev aletleri. Küçük. Zar. Tavla zarı veriyoruz. Bir tane. Öyle demeyin ama olmayınca oyun olmaz diye. Evet, şanslı ismimizi açıklayalım. Çünkü şanslı. Ben veda şarkısını hazırlıyorum bir taraftan da. Evet. Şimdi Emrah Bey İsviçre'de olduğu için ve hali vakti de yerinde olduğu için Emrah Bey ben yüksek müsaadelerine sığınarak zorluklara katlandım. Abi yine şey yapalım, o önündeki pimpon toplarından çek öyle. Önümdeki pimpon şey toplarımdan çekeyim. Çek birini, kır onu. Kır. Onun kırdım. İçinden renk çıktı mı? Ne renk çıktı? Aa, yeşil çıktı. Tamam, tekerleği çevir Oktay sen. Yeşil tekerleği çevir. Oradan harf gelecek. R. R. R kutusunu aç bari. Açtım. Ben de bu arada taraftan İçinden da. Bir sayı çıktı. Kaç çıktı? 14. Topla 14, 1, 4, 5. 5 numaralı 14, şeye git. 14. Ha, ne? O soket sırasına hayır, gireceksin. Topluyorsun ya onları abi. Şans bakalım. Yoluna gider oradan. 1, 4, 5. 5 R. 5 R. 5 R'yi. Aç abi oradan 5 R'yi. Bir dakika basıyorum 5 R'yi. Tamam. 5 R kutucuğu açıldı. Fayans. Fayansa bak. Fayansa baktım. Fayansa. Fayansı çevir, arkasında şey var. Ha bu fayansa. Ben de diyorum sabahtan beri bu fayans ne ya? Çok bana da ilk başta garip geldi. Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı yazıyor fayansın arkasında. Aa, bu kırmızı cüceyi tekmele oradan. Bir saniye. Lan! Ne dedi? Ne dedi? Tam ağzına vurdum ne dediğini tam anlayamadım. Bir daha vur o zaman abi. Bir daha vur. Lan! Toros dedi. Kırmızı cüceyi tekmeleyince Toros dedi. Keşke en başta cüceye sorsaydık ya. Ama hangi cüceye soracağımızı bilmiyoruz ki, burada bir sürü şey var abi. Renk cücelerimiz var. Bahçe evet cücede. Toros Bey tebrik Toros ediyoruz. Kazandı. Nasıl ki Toros Bey ülkemizi en güzel şekilde temsil etti, biz de kendisini bir neşve paketiyle ödüllendiriyoruz. Bu yani cümledeki aksayan taraftarı bulunuz. Cümleyi kuran dışında aksayan taraftarı bulunuz. İyi bakalım, neşve paketimizi Toros'a verdik. Verdik gitti. Hayırlısı olsun. İyi günlerde kullanırsın. Başka hediyeler isteyen varsa ne zaman Gordion'a gelebilirler? Ha, hafta sonu sevgili dinleyiciler. Cumartesi, hafta sonu pazar. Cumartesi'ydi, pazarıydı derken bir hafta sonu daha Gordion'da geçirmeyi mi düşünüyorsunuz? Evet, bizler orada olacağız. Bu tabii ki. Akşam. Yazarak çalışıyorum. Bizler orada olacağız. Tabii ki boş yere durmayacağız. Orada neler dağıtacağız? Küçük ev aletleri dağıtacağız. Saat kaçta? Saat 15-16 arası ve 17-18 arası. Doğru. Cumartesi pazar. Cumartesi pazar fix menü. Cumartesi pazar. Bu arada pazar günü Nitime Dokunma protestosu var. Onu da söyleyelim. Evet. Onun için bir araya geleceğiz. Kuğulu Park'ta. O da saat 14'te. Orada bir araya geleceğiz. Ondan sonra oradan Gordion'a geçeceğiz biz. Hep beraber konvoylar eşliğinde. Teşekkürler lütfen. Büyük boy. Hadi. O zaman şimdi bir kişi neşve paketi kazandı. Evet. Onun neşvesi. Diğerleri kazanamadı. Sıfır hatta kilometre konseri yok mu? Telefonda. Söylüyoruz bunu. Sıfır kilometre konseri iptal oldu. Bu arada dinleyiciler, aramayı çekinenler neşve sahibi olamayacaklar mı? Arayıp da kazanamayanlar neşve sahibi olamayacaklar mı? Sadece neşvelenmek için dinleyenler, hediye peşinde olmayanlar neşve peşinde koşamayacaklar mı? Elbette koşacaklar. Onlar için de bir sürprizimiz var. Hoppa! Patlat! Haydi hep beraber! Ofise geçen uzun çalışma saatleri, trafiğin can sıkıcı yanı, günün getirdiği yorgunluk ya da olumsuz düşünceler. Hepsini unutun. Şimdi dinlence zamanı. Kendinize ayırdığınız dakikalarda hem dinlenip hem eğlenebilir, hem de müzik dünyasının enlerini duyabilirsiniz. Pazartesi Perşembe arası saat tam 20'de radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Dinlence sizi yeni güne hazırlıyor. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.